आगे चलते हैं। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, उन लोगों की तरफ जिनको किताब में से एक हिस्सा दिया गया। क्या करते हैं वो? यश्तरून दलालता, वो गुमराही को ख़रीद लेते हैं। और क्या करते हैं? वह युरीदून अंत दिल्लुस्सबील, और वो चाहते हैं कि तुम रास्ता भटक जाओ, यानी तुम रास्ता खो दो, गुमराह हो जाओ। अब इनकी कोशिशों को अल्लाह ताला कामयाब होने देगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, और अल्लाह ताला खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को। वकफा बिल्लाही वलीजा, और काफ़ी है अल्लाह का अरसास। वकफा बिल्लाही नसीरा, और काफ़ी है अल्लाह ताला मददगार। यहाँ से आगे दोबारा यहूद के उलमा की बात है, और अगर आप ये कहें कि मक्का और मदीना वालों ने कुछ बुत बनाए हुए थे, कुछ अकीदतों के मज़ाहिर थे उनके पास, और वो कौन थे? उलमा यहूद। उस दौर में दीन की बात करने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, और जो थे वो यहूद थे। लोग उनसे बहुत मुतासिर भी थे, और उनसे अपनी ज़िंदगी के मसाइल पूछने और पछाने के लिए आते थे। जब उन्होंने देखा कि हम ही हर काम करने को तैयार हैं, और लोग हमारे कहे पे बहुत एतबार करते हैं, और इनको तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने कहाँ क्या कहा, तो नतीजा क्या निकला कि उन्होंने अल्लाह ताला की किताब को अपनी एक्सरसाइज बुक बना लिया। जो दिल चाहता लिखते, जो दिल चाहता मिटा देते, जहाँ से जो बात होती उसको पेश कर देते, और सीधे साधे भोले भाले लोग जो थे वो उनकी बातों को दीन समझ के कबूल कर लेते। यहाँ उन्हीं की कुछ बातों को और मज़ीद कुछ ख़यानतों को खोला गया। पीछे आप देख चुके सूरत बकरा में एक आयत आई थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तकूलू राइना, ए ईमान वालो राइना न कहो। उस वक्त भी असल में यहूद की तरफ से किए हुए हमले और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाते थे उसी को रोकना मकसूद था कि ये गलत बात कहते हैं तो तुम भी इसको कहना छोड़ दो। अब यहाँ बराह रास्त बात की गई अलम तारा, क्या नहीं तुमने देखा। इसमें पहले ही लफ्ज़ आ पे बात करूँगी। हमज़ा जिसको आप बोल रहे हैं, असल में ये दो लफ्ज़ हैं, लम और आ। अलम, क्या नहीं तुमने देखा। हमज़ा जो है ये अरबी में कई मुकामात पे आती है, और इसके कई मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। फ़ेल के शुरू में आ जाए तो सवाल होता है, मसलन आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला सूरह तौबा में, अजाल तुम सिकायतल हाजी, क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना इसी को नेकी समझ रखा है। इसी तरह आप देखिए बाज़ दफ़ा हर्फ से पहले आती है, मसलन अफिल्लाही शक्कुन, क्या तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में शक है, उसकी ज़ात के बारे में शक करते हो। फिर बाज़ दफ़ा ये ज़मीर से पहले भी आती है, मसलन आ अंता कुलता, क्या तूने कहा था या आपने ये लोगों को कहा था। इसी तरह बाज़ हरूफ से पहले भी आती है, हरफ अत्फ के साथ भी आती है। तो अब आप देखिए कि यहाँ कौन सा है, अलम तरा। लम क्या है? हर्फ है। तो इन्ना या लम या वाव से पहले भी आती है, और इसमें भी अंदाज क्या होता है, ताज्जुब का, हैरत का। अलम तारा, क्या तुमने देखा है? या आगे आप पढ़ेंगे अवलम यरऊ, क्या उन्होंने नहीं देखा, या अफरअईतुम। तो ये मुख्तलिफ अंदाज से हमज़ा का इस्तेमाल जो है ये माने को बदल देता है। हमारे पास लफ्ज़ क्या है, अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा। देखने में ये सवाल लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब होता है गौर से सुनो। हर चीज़ देखी नहीं जाती, गौर करवाने के लिए भी कुछ चीज़ों को दिखाया जाता है। तो यहाँ लिटरली आँखों का देखना नहीं, बल्कि उनकी एक हालत से इबरत पकड़ने के लिए कहा जा रहा है, अलम तारा, क्या तूने देखा है, کن کی طرف الی اللذین طرف ان لوگوں کے کون ہے اللذین علماء یہود کون تھے وہ اوتو نصیبم من الکتاب جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے یہاں الکتاب سے مراد ہے تورات یہود کے علماء کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یہ کیوں بھائی دی تو پوری کتاب تھی اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ان کو ایک حصہ دیا گیا اس کی وجوہات ہیں مثلا پہلی وجہ اس کی جو بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ دی تو پوری تھی مگر کچھ رہ گئی باقی گم کر دی اور ویسے بھی جو کتابیں پڑھی نہیں جاتی وہ گم ہی ہو جاتی ہیں کہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں اسی طرح نصیب من الکتاب کیوں کہا گیا کیونکہ کتاب تو ہے مگر مقصد سے غافل ہو گئے دی کیوں تھی اور اسی طرح کتاب جس عمل کا مطالبہ کرتی تھی وہ عمل نہیں رہا ان کو الفاظ ملے مگر عمل نہ ملا کیونکہ الفاظ کا اصل مقصد عمل میں تبدیلی ہوتا ہے یہاں دیکھیے کہ ان ڈائریکٹ تنقید ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا علم ترا الا یہود علماء الیہود یہاں نوٹ کیجئے گا یہ پوائنٹ اسلام ہمیں کرٹیسزم کا طریقہ سکھا رہا ہے کسی پہ تنقید بھی کرنی ہے تو کیسے الذین کچھ لوگ کون ہیں وہ کوئی بھی ہوں گے خود ہی سوچ سمجھ جائے گا جو ہوگا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اصلاح کی خاطر یا لوگوں کو فائدہ دینے کی خاطر کسی کا ذکر بھی کیا جائے تو اس کا نام لینے کی بجائے کوئی ایسا انڈائریکٹ بات کر دی جائے تاکہ وہ برا محسوس نہ کرے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی اور چوتھی بھی ایک رائے ہے وہ بھی نوٹ کیجئے کہ اوت نصیب من الکتاب کیوں کہا گیا کتاب کی بجائے کتاب کا ایک حصہ کیوں کہا گیا اس لیے کہ اصل کتاب تو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی تھیں وہ اس کتاب کا ایک چھوٹا حصہ تو تھی لیکن شریعت مکمل ہوئی قرآن پاک کی صورت میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ٹھیک ہے تو لہٰذا پچھلے دور میں بھی کتاب ملی لیکن لوگوں نے کتاب کے ساتھ سلوک کیا کیا یشترون الدلالہ ہدایت کی بجائے ضلالت خرید لی کتاب آئی تھی ہدایت دینے کے لیے انہوں نے گمراہی خرید لی یہی بات پیچھے منافقین کے سلسلے میں بھی ہم پڑھ چکے کہ وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں یشترون الدلالۃ بالخدا ہاں ہدایت کے بدلے کیا خریدا یہاں نہیں لکھا لیکن مطلب ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے لیکن انسان اسی پہ نہیں رکتا پھر اس سے اگلے قدم پہ آتا ہے اور وہ کیا وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ پھر چاہتے کہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹکو کیوں اس لیے کہ جب کوئی انسان خود کتاب سے دور ہوتا ہے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے اور اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں نمایاں نہ ہونے کے لیے دوسروں کو بھی اسی طرف کھینچتا ہے جس ہم کہتے ہیں نا کہ ایک حمام میں سب ننگے جب سبھی برے ہوں گے تو کوئی تنقید تو نہیں کرے گا نا اور عموماً یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس طرح انسان نیکی کا کام تنہا نہیں کر سکتا یا کرے گا تو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو مل کے کرنے سے ہوتا ہے اسی طرح گناہوں کی محفلیں بھی تنہا نہیں لگتی بہت سارے گناہ ختم ہو سکتے ہیں اگر لوگ ساتھ دینا چھوڑ دیں دین والے بھی دین کے نام پہ جو مجلسیں جماتے تھے یا دین کی جو بات کرتے تھے وہ باتیں صرف ان کی زبان کی باتیں تو ہوتی تھیں لیکن عمل کی باتیں نہیں ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک بات کی خبر دیتے ہیں اور وہ کیا کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ان باتوں کا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے واللہ اعلم بعدائکم اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اور آج مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو کون کل کہاں تمہارا دشمن ہے میں اس کو خوب جانتا ہوں وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا اور اللہ کی مدد کافی ہے اور وہ مدد کافی ہے کارساز تم اپنا کام کرتے رہو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ نے ان کو کتاب دی انہوں نے اس نعمت کو پہچاننے سے انکار کر دیا اللہ نے ان کے پاس اپنا نبی بھیجا انہوں نے تعصب کے مارے اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جس سے ہدایت کی نعمت سے دور ہو گئے کچھ احکامات تھے چند چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے یہ دین سمجھنے لگے اور نتیجہ کیا ہوا کہ یہ کل تمہارے ہی دشمن بن گئے حقیقت یہ ہے کہ تورات جو تھی عبرانی زبان میں نازل ہوئی دو بار گمی اس کے ترجمے لکھے گئے اس کی بنیاد پہ لوگوں کے پاس آج کچھ بچے کھچے بائبل کے نسخے موجود ہیں کہ جس کو اولڈ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کے اتارے ہوئے لفظ کھو گئے اس قوم کا کیا حال ہوگا کہ جن کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کھو جائے آج ہم مسلمانوں نے کتاب پڑھنی بند کر دی الحمدللہ کتاب اپنی اصل صورت میں موجود ہے زبر زیر کی تبدیلی کے بغیر کتاب موجود ہے اس کے باوجود دیکھیں کتنے اندھیرے ہیں جہالت کے اندھیرے ہیں کیونکہ لوگ کتاب پڑھتے نہیں لیکن وہ قوم جس کی کتاب ہی کھو جائے پھر ان کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی خواہشوں سے ہمیں محفوظ کرواتے ہیں کہ دیکھو سنبھل کے چلنا یہ چاہتے ہیں کہ انت دل السبیل تم راستہ کھو جاؤ یہاں سبیل کیا ہے صراط مستقیم یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھا راستہ چھوڑ دو بجائے اس کے کہ قرآن کے آنے پر وہ خوش ہوتے وہ اسی کے دشمن بن گئے انسان ایک دم اگریسو ہوتا ہے اچھا یہ میرے دشمن ہیں مجھے ایسا کہتے ہیں کہا ہاں ڈرو نہیں اللہ تمہیں بچا لے گا تم پریشان نہ ہو ان کی سازشوں پر اللہ تعالیٰ تم سے نبٹ لے گا ان سے نبٹ لے گا تم کیا کر سکتے ہو اللہ سے دوستی کر لو وکفا باللہ ولیا کیونکہ جب اللہ کسی کا دوست ہو جاتا ہے اللہ کسی کا سرپرست ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو کافی ہے آپ دیکھیے کہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں انسان خود اپنے حل کر سکتا ہے کوشش کرنی چاہیے لیکن بڑے بڑے معاملات اللہ کی مدد کے بغیر اور اس کے شامل ہوئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے کوشش تو ہر موقع پہ کی جائے گی لیکن ضرورت ہے کہ ان کی باتوں پہ ریئیکشنری ہونے کی بجائے اگریسو ہونے کی بجائے ان کے خلاف باتیں پڑھنے اور خبریں سننے سنانے سے زیادہ اللہ سے تعلق جوڑ لو اللہ تعالیٰ خود بخود اس چیز کو تمہارے سمجھنے لگے گا کہ تم اس کی مدد کے ضرورت مند ہو عموماً ہم اس کو اپوزٹ کرتے ہیں دیکھیے کہ اس آیت میں سے جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہی ہے کہ جو کتاب ان کو دی گئی تھی وہ مکمل نہیں تھی ادھوری کتاب تھی پھر دوسری چیز ہمیں اس سے پتہ چلی کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض تھا تیسری چیز پتہ چلی کہ بھٹکنے والا اکیلا ہی نہیں بھٹکتا وہ دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے انہوں نے کچھ ایسے چور دروازوں سے تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کر دیا کہ تم بھی اس کتاب سے ٹوٹ گئے ان کی بات تو بات میں کریں گے آئیے ذرا پچھلی قوموں کے ان کے اندر اپنی تصویر دیکھ لیں کل یہود کو تو کتاب ملی انہوں نے تو اس سے گمراہیاں خرید لیں یا اس کے ٹکڑے کر لیے اس میں سے اچھی زیادہ چیزوں کو لینے کی بجائے چھوڑ دیا باقی کو آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آج ہم مسلمان بھی تو ایسے نہیں ہو گئے اللہ کی کتاب کسی بھی گروہ کو کیوں دی جاتی ہے تاکہ اسے اپنی سوچ کو درست کرے اپنے عمل کو درست کرے لیکن جب بھی آسمانی کتابوں کے حامل لوگ زوال کا شکار ہوتے ہیں نا جیسا کہ یہود میں ہوا اور آج کے دور کے مسلمانوں میں ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی کتاب سے ہدایت کی بجائے گمراہی خریدنے لگتے ہیں کیسے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان گمراہی کیسے خریدتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے کہ پھر اللہ کے دین کے حکم ان کے لیے ایک جزوی چیز بن جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فقہی بحثیں ہوتی ہیں وہ صرف بحثیں کرتے ہیں وہ اختلافی باتوں کو ہوا دیتے ہیں اعتقاد کے نام پہ فلسفے کی باتیں ہوتی ہیں اور اللہ کی کتاب ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس کا سارا تعلق دنیاوی چیزوں سے رہ جاتا ہے اور آخرت کی تعلیم نہیں بنتی آخرت کے مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ملتا لوگوں کو اس کتاب سے اپنے رب سے تعلق جوڑنے سے زیادہ حلال اور حرام اور جواز اور اسی طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ پھر اس کتاب کو ایک خشک مضمون سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو الٹ پھیر کے اس کے معنی نکالنے لگتا ہے اصل کتاب تو لوگوں کی ریچ میں آتی نہیں اور نتیجہ کیا ہے کہ وہ پھر اپنے بڑوں کی زبان کی کہی ہوئی باتیں بولنے لگتے ہیں یہ کیسے اور وہ کیسے؟ یہود کو کتاب کا کچھ حصہ ملا، اس کا کیا مطلب پھر بنا؟ کہ اللہ نے کتاب کے لفظ دیے، پڑھنے کو ملے، لیکن عمل جو مقصود تھا اس سے دور رہے. ہاں ملے کتاب تو بنے، مگر عمل کے معاملے میں عام دنیا دارانہ قوموں کا راستہ اختیار کیا، دنیا داری کو دین داری کے نام پہ مشہور کیا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس میں سے جواز ڈھونڈتے تھے کہ یہ کتاب سے، اس کا ذکر اگلی آیت میں. پہلے گمراہ ہوئے، پھر دوسروں کو گمراہ کرا، اور تیسرا اب کام کیا کر رہے ہیں؟ اس کی دلیل اللہ کی کتاب سے لینے لگے. کیسے؟ من الذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی بنے. انداز پہ غور کیجئے گا، اللہ نے نہیں یہودی بنایا تھا، یہ بن گئے. کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلم عن مواضعه، لفظوں کو، کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی آؤٹ آف ٹیکسٹ تفسیریں کرتے ہیں، آؤٹ آف ٹیکسٹ باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں. سمینا و اسینا، ہم نے سنا اور نہ مانا. وسما غیر مسمعن، سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے، یعنی بد دعا دیتے تھے کہ تم نہ ہی سنوا جائے، کوئی تمہاری سننے ہی نہ آئے، تم تو غیر معروف ہو جاؤ، غیر مقبول ہو جاؤ، تم بس ایسے ہو کہ لوگ تمہاری بات نہ سنیں. یہ کس کو کہتے تھے؟ اللہ کے نبی کو کہتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ ورائنا، رائنا کہتے تھے، مگر کیا رائنا کی صورت میں؟ نہیں، لیم بھی السنتہم، زبانوں کو موڑتے ہوئے. پیچھے پڑھ چکے کہ رائنا کو رائنا کہتے تھے. او ہمارے گڈریے، شفٹ، چرواہے. اور کیا کرتے تھے؟ وطانم فی الدین، وہ تمہیں تانے دیتے تھے. یہاں غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ تانن نبیش، نبی کو تانا دیتے تھے، حالانکہ دیتے تو نبی کو ہی تھے، لیکن دین کو تانا دیتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نبی کی ذات ہی اصل دین تھی. کسی نے اللہ کے نبی کو گالی دی تو اس نے دین کو گالی دی، کسی نے اللہ کے نبی کو تانا دیا تو اس نے دین کو تانا دیا. کرنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ یہ تو بیماری تھی، علاج کیا ہے؟ اس کا جواب آخری حصے میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور کاش کہ وہ کہتے، اور اگر وہ یہ کہتے، کیا؟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے، یا سن کے مان لیا. اور وسما، اور سنو. وانظرنا، اور دیکھو، یعنی غیر مسمعین کی جگہ وسما کہتے، اور رائنا کی جگہ انظرنا کہتے، اور اسینا کی جگہ اطوانا کہتے. فائدہ کیا ہوتا؟ لکان خیر لہم، ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. واقوما، اور زیادہ سیدھا، بہت سیدھا ہوتا. یعنی یہی تھا ان کا علاج، یہی کام کرتے تو خیر ملتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے ایسا نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ولاقی لعنہم اللہ، اور لیکن لعنت ڈال دی اللہ نے ان پر. کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، نہ شکری کی وجہ سے. اب کیا ہوگا؟ فلا یؤمنون الا قلیلا، بس نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑے یا تھوڑا. اب ایمان نہیں آئے گا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. ان آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کی کتاب کو بدلنے کی بات کی انہوں نے. دیکھیے یہ سٹیپس ہوتے ہیں، پہلے انسان دین سے دور ہوتا ہے، پھر اپنے کچھ ہم خیال لوگوں کو جمع کرتا ہے اپنے ارد گرد تاکہ اکیلا زیادہ نمایاں نہ ہو جاؤں، پھر اگلے درجے پہ جب لوگ ان کی ان کاموں کی دلیل مانگتے ہیں تو کتاب کے لفظوں کو توڑ موڑ کے اسی کے اندر سے دلائل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو یہ لکھا ہوا ہے. یعنی کتاب سے ہی دلیل لے کے آئیں گے، ایسا ہے اور ویسا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ عمل میں نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی بات ماننے کی بجائے نہ ماننے والی بات ہوتی ہے. ایسے لوگوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرواتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، یہ لہجوں میں تبدیلیاں کر کے، یہ بگاڑ کے، یہ تحریف کرتے ہیں، یہ باتوں کو بدل کے بات کرتے ہیں، تم ان کی باتوں میں نہ ہو. اللہ کی کتاب کسی بھی گروہ کو دی جاتی ہے تاکہ اس سے وہ ہدایت لے، برکت لیں، ثواب لیں، اس سے شفا ملے، اس لیے؟ کیا یہی مقصد ہے صرف؟ نہیں، اللہ کی کتاب ملتی ہے اس لیے کہ سوچ کو درست کر لو، عقیدے کو درست کر لو، اپنے عمل کو درست کر لو، اصلاح کر لو. ذاتی اصلاح اس کتاب سے ہوگی. اگر آپ اپنی پرسنالٹی گروم کرنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ اپنی کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں، تو بڑے مشکل ناموں والے کورسز کرنے یا کتابیں پڑھنے کی بجائے یہ ہے وہ کتاب جو آپ کو بہترین انسان بناتی ہے. اگر آپ اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، بہت رسومات ہیں، بہت خرابیاں ہیں، اس کتاب سے اصلاح ہوگی. آپ اپنے اداروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یہ کتاب. آپ سیاسی ادارے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یہ کتاب. خاندانی مسئلے نبیٹنا چاہتے ہیں، یہ کتاب. پوری دنیا کے نظام کو چلانا ہے، عالمی اصلاح کرنی ہے، تو یہ کتاب کرے گی. یہ پروف ہو چکی، یہ ماضی میں ایک دفعہ سکہ چل چکا. بدوؤں کو امام بنا دیا، جن کو کھانا نہیں آتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مہذب بنا دیا. آج بھی اس امت کا ایک ہی علاج ہے، انسانیت کے لیے ایک ہی دوا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لیکن کس شکل میں؟ ٹکڑوں کی شکل میں نہیں، اصل صورت میں. نصیب من الکتاب نہیں چاہیے، الکتاب چاہیے. آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے. ہم نے اس کتاب کے اندر سے کچھ ٹکڑے لے لیے اپنی پسند کے، کچھ صورتیں جوڑ کے ایک پنسورہ بنا لیا یا کچھ اور بنا لیا. آج ہماری سوسائٹی کی کیا حالت ہے؟ کیا ہم بھی پوری کتاب پہ ایمان لاتے ہیں؟ ابھی جو پچھلی آیت میں باتیں ہو رہی تھیں، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر کچھ مسئلوں میں اضطراب ہے یا آپ کو نہیں معلوم تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں ہمارے ارد گرد پھیلائی جاتی ہیں وہ ٹکڑوں میں پھیلائی جاتی ہیں. کون ہے جو 2-3 گھنٹے بیٹھے اور اللہ کے کلام سے رہنمائی لے؟ اڑتی اڑتی بات آسان لگتی ہے، ایک جگہ سے لی پھر دوسری سے لی، اور یہ باتیں باہر والوں کو کبھی سمجھ نہیں آتی. کسی انسان کی اصلاح مقصود ہے نا، تو اس کو اس کتاب سے جوڑ دیں، جم کے بیٹھے، پھر بات سمجھ آئے گی، ورنہ بات سمجھ نہیں آتی. مصیبت آتی، سورہ یاسین پڑھ لو. تعلیمی اداروں میں فقہ پڑھا دو. مدرسوں میں مشکل آئی کوئی، تو بچوں کو بٹھا کے قرآن پڑھا لو. کیا یہ نصیب من الکتاب کی صورتیں نہیں ہیں؟ ایک لڑکی تھی تو شیئر کرنے لگیں کہ کس طریقے سے آج ہم لوگوں کے ملکوں میں ہوتا ہے. کہنے لگی کہ جب لوگوں پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مدرسے میں بچوں کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو. وہ کسی، ان کی بہن کسی مدرسے میں پڑھتی تھیں، اور وہ مدرسے والے اپنی زیر نگرانی قرآن پڑھایا کرتے تھے. تو کہتی تھی لڑکیوں کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی، 4-4 سپارے تم نے پڑھنے ہیں اور بعد میں کھانا ملے گا. اور وہ لڑکیاں قرآن تو کیا پڑھ رہی ہوتی تھیں، رکوع چھوڑ چھوڑ کے پڑھتی تھیں اور آپس میں کانوں میں باتیں کرتی تھیں، دیکھو دیگ آ گئی ہے، یعنی کھانا آنا ہے، کیونکہ 4 سپارے آپ نے ان کو پڑھنے کو دے دیے ہیں، وہ پھر چھوڑ کے ہی پڑھیں گی نا. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی سوچئے تو صحیح. اللہ کی پیاری جماعت، آسمانی کتاب کی حامل قوم زوال کا شکار ہو جائے، وہ پٹے، وہ مار کھائے، وہ دنیا میں اتنی ڈیگریڈڈ ہو. کبھی سوچیں، کبھی کوئی ماں اپنے بچے کو مارتی ہے؟ چلے غیر پہ غصہ آئے، کوئی برا کرے، اس کو تو مارے گی. اللہ تعالیٰ اپنے، اگر ہم کہتے ہیں نا ہمارا رب ہے، تو آپ دیکھا جائے تو مسلمان کے علاوہ اور رب کا پھر بنتا بھی کون ہے؟ مسلمان ہی تو ہے رب کی جماعت. اللہ کو ماننے والا، اس کا نام لینے والا، اس کے نام پہ ملک لینے والا، اس کے نام پہ عزتیں پانے والا، جب وہ مسلمان پٹے تو سوچو کہ پیچھے وجہ کیا ہے. او تو نصیب من الکتاب، ٹکڑے لیتے ہیں. ایک بتانے لگی کہ ایک درود ناریل ہے. بھئی وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی کہ ناریل کا تیل ہاتھ میں لے کے یہ درود پڑھتے ہیں تو اسے رزق بہت ملتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ کس نے کہا؟ یحرفون الکلم موادی. ان کو اگر ایک آیت سکھا دی جائے نا سورۃ طلاق کی، کہ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو بے حساب رزق دے گا. مفہوم ہے اس کا؟ تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں نتیجہ کیا ہے پھر لوگوں کو ادھر ادھر کی باتیں دے دو ادھر سے ادھر باتیں کر دو آیت الکرسی لٹکا دو دکان میں دیکھنا کتنا رزق آئے گا لوح محفوظ بنا کے تختیاں لٹکا دو پھر دیکھو کتنی برکت آئے گی جادو ہو گیا فلاں ہو گیا بیماری ہو گئی سورہ بکرا کی تلاوت چلا دو ایک دفعہ ایک خاتون آئی اور بک سٹور میں تھی کوئی نہیں تھا تو میرے سے بات ہو رہی تھی کہنے لگی مجھے سورہ بکرا کی سی ڈی چاہیے کیا کرنا ہے نیا گھر لیا تو اس میں چلائیں گے اتفاق کیا ہوا کہ اس وقت ترجمے والی موجود تھی خالی عربی ٹیکس نہیں تھا عربی تلاوت نہیں تھی یا مجھے نہیں پتا تھا بہرحال ان سے بات ہوئی میں نے کہا یہ لے جائیے یہ چلے گی تو آپ کو آواز بھی آئے گی کہہ رہی نہیں نہیں نہیں اس سے وہ ربط ٹوٹ جائے گا مجھے صرف عربی چاہیے کیوں میں اپنے گھر میں خالی گھر میں یا جا کے کچھ دماغ صرف چلاؤں گی تاکہ برکت ہو جائے میں نے سوچا دل میں جنوں بھوتوں سے زیادہ تو ہم انسانوں کو ضرورت ہے نہیں انسان سمجھتا تو اپنے لیے نہیں سمجھتا ان چیزوں کو کوئی مر گئے ڈھائی سپارے پڑھ لو راہداری کے سوا لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ لو آیت کریمہ پڑھ لو میں نے کسی سے پوچھا کہ آج کے دور میں کیسے یہ معاملات ہوتے ہیں یعنی عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس طرح کی باتیں تو ایک نقطہ مجھے کسی نے بتایا اور مجھے واقعی دل کو لگا کہنے لگی دیکھیں کہ جب ہمارے حکمرانوں کی سپیچ ہوتی ہے کبھی ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ تو اس سے پہلے آیتوں کی تلاوت سلیکٹ جو کرتے ہیں عموماً وہی ہوتی ہے جو ان کو اپنی بات پیش کرنی ہوتی ہے پورا دین ایک طرف ہے لیکن آپ دلائل دیتے ہیں میں نے کہا کیسے کہنے لگی کہ ایک موقع پہ جہاد پہ پابندی لگانی تھی تو جو تلاوت اس سے پہلے پڑھی گئی قرآن کی تو سورہ فرقان کی ایک آیت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کہ ان سے جہاد کرو اس کے ذریعے اور اس میں انہوں نے موٹیویٹ یہ کیا کہ جہاد دشمنوں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ سے جہاد کرو اور اپنے آپ کے ساتھ یہ معاملات کرو پھر اسی طرح مجھے کس نے بتایا کہ جب سپیچز کرنی ہوتی ہیں اس ٹائپ کی یعنی ڈپلومیٹک باتوں کی تو صلح حدیبیہ کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے صلح کی تھی نہ لڑائی تو نہیں کی تھی تو پھر تم کیوں نہیں صلح کرتے دیکھیے اللہ کے نبی نے صلح کی تھی بکے نہیں تھے اپنے موقف نہیں چھوڑے تھے مسلمانوں کے مستقبل کو بیچا نہیں تھا اللہ نے اس کتاب سے عروج کے راستے دینے تھے ہم نے پستیاں خرید لیں ان کی تحریف لفظی تھی ہماری تحریف معنوی ہے انہوں نے کہا تھا سمینا و اسعینا ہم کر کے دکھاتے عرب لوگ جب کسی بڑے سردار کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے سمینا و اطوانا یہود نے اس کو سمینا و اسعینا میں بدل دیا اور یہ جو بات ہے نا کہ وسما غیر مسمعین یہ کیا بات تھی یہ بد دعا دیتے تھے آپ کی محفلوں میں آ کے آپ پہ کڑتے تھے ہیں ایسے بدبخت بھی لوگ قرآن کی محفل میں آ کے جلتے کڑتے بیٹھے رہے یہ تو کسی انسان کی بڑی بد نصیبی ہے نا ہدایت کی بدلے وہاں سے گمراہی لے کے گیا اس کا مقصد وہ نہیں تھا کہ وہ علم لیتا یا وہ ہدایت لیتا آتے تھے اللہ کی نبی کی محفلوں میں اور پیچھے بیٹھ کے کڑتے رہتے تھے وسما غیر مسمعین یہ کیسے تھا اس کو دو طرح سے کہا جائے گا ایک تو نہ سنو اور کبھی نہ سنوائے جاؤ اس کا ایک ترجمہ یہ بنتا ہے یعنی تمہاری بات کوئی نہ سنے ٹھیک ہے اور اسی طرح اس کا ایک اور بھی ترجمہ بنتا ہے سنو جو کبھی نہ سنوائے گئے یہ کیا تھا ان کا پروپیگنڈا تھا ہوٹنگ کا انداز تھا یعنی باہر آ کے ایسی باتیں کرتے تھے دیکھو دیکھو نئی باتیں بتاتے ہیں یہ باتیں کبھی سنی تھی ہم نے جو یہ آپ لوگوں کو بتانے لگ گئے ہیں اس طرح کی باتیں جا کے اللہ کی نبی کی محفلوں سے باہر کرتے تھے سنو جو کبھی نہ سنوائے گئے دیکھو نئی باتیں اب تو ہونے لگیں آج تک تو ہم نے یہ سنا نہیں کیا ہمارے بڑے فلاں تھے کیا ہمارے بڑوں کو سمجھ نہیں تھی دس اینڈ دس اور تانم فی الدین نبی کی ذات پہ تانے دینے والے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دین کو تانا دیتے ہیں ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ان کو اللہ کی بات کہہ دو تم اپنا کام کر لو پھر ہوگا تو ہوگا پھر دیکھیں من الذین ہادو یہودی ہو گئے ہادا وہ یہودی بن گیا کو کہتے ہیں ماضی کا صیغہ اللہ نے نام دیا تھا اسلام یہ بن گئے فرقہ واریت کا نام لے کے یہودی یحرفون الکلم کتابوں سے باتوں کو مٹاتے تھے اور اسی طرح نبی پاک کی بات مجلس کی باتوں کو باہر جا کے عجیب و غریب طریقے سے سناتے تھے اور یہ جو بات ہے نا لیم زبان بدلنا یہ یقین کریں کہ یہ یہی کلچر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انداز بدل بدل کے بتاتے تھے لوگوں کو کہ دیکھو ذرا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں دیکھو ان کا کیا معاملہ ہے کہا ویسے لوگوں کو پھر دعوت دے دو چھوڑو نہیں اتنے لوگوں کو اتنے غلط کام کرنے کے بعد بھی کیا کہو یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنو اس پہ رک جائیے گا اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو ایمان لے آؤ کتاب تو مل گئی ہے اب ایمان لے آؤ کس پہ بما نزلنا مصدقا لما معکم اس پر جو ہم نے نازل کیا تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے لما معکم معکم کیا ہے ادھر تورات اور پہلے جو کتاب ہے نا انزلنا ہم نے نازل کیا یا مصدق یہاں کس کی صفت ہے قرآن کی یہ غور کیجئے گا اس پہ مصدق کس کی صفت ہے قرآن کی تصدیق کرتا ہے اور معکم جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے تورات یعنی اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو تمہاری تورات کی تصدیق کرتا ہے غلط نہیں کہتا تمہاری تورات کو اللہ تعالیٰ نے کوئی تمہارے خلاف دین نہیں بھیجا اس کا انداز آپ کو واضح ہونا چاہیے پھر ہی صحیح تفسیر کریں گے لے آؤ نہیں لاؤ گے تو پھر یاد رکھو پھر دھمکی بھی دے دو کیا من قبل ان نطمس وجوہن اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں تمہارے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیں تمس کہتے ہیں کسی چیز کے آثار اور اس کی علامتیں مٹا دینا چہرے پہ کیا کچھ ہوتا ہے آنکھیں کان زبان ہاں یہ سب کیا ہیں علم کے سورسز اسی سے انسان علم لیتا ہے نا یا بول کے لیتا ہے یا سن کے لیتا ہے یا دیکھتا ہے پڑھتا ہے محسوس کرتا ہے کسی چیز کو جب تم نے اپنے ان اعضاء سے کام لینا چھوڑا تو لاؤ پھر ہم ان کو ختم ہی کر دیں تمس کر دیں مٹا کے رکھ دیں جیسے تم کسی مشین کو استعمال نہیں کرتے تو وہ پھر اٹھا لی جاتی ہے نا ضائع ہو جاتی ہے زنگ لگ جاتا ہے تم نے ان سے کام نہیں لیا ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں ایک کیفیت اور اس کے بعد کیا کریں فنردھا علی ادباریہا اور اس کو تم پیٹھ کے پیچھے لگا دیں یعنی سر کے پہلے چہرے کے یا تو تمس کر دیں آنکھیں کان مٹ جائیں تصور میں لائیں ذرا کوئی ایسی ڈمی جس کی آنکھیں کان کچھ بھی نہ رہے اور دوسری اس کو گھما کے پیچھے کی طرف لگا دیں یعنی جو اگلے حصے پہ آزاد تھے حق کو پانے کے آزاد تھے انہیں تم نے استعمال نہ کیا تو ہم پیچھے کی طرف گھما دیں جہاں کچھ بھی نہیں اسی طرح فنردھا کا ایک اور مطلب کیسے ہوتا ہے کہ پاؤں آگے چلیں اور تمہیں پیچھے کی طرف چلنے پہ مجبور کر دیا جائے تم اسی قابل ہو گھما کر تمہیں پیچھے کر دیں آپ سوچیے ذرا اگر ہمارا منہ پیچھے کر دیا جائے اور بال آگے ہوتے تو کیسے لگتے اگر انسان اس حال میں پیدا ہو تو کیا ہو اسی طرح یہ لفظ محاورہ بھی ہے اس کا ایک مفہوم کیا بنتا ہے تم جدھر سے آئے تھے ادھر ہی پھیر دیے جاؤ وہ کیا تھا مدینہ ان کا اپنا ملک نہیں تھا یہ وہاں مائیگریٹ کر کے آئے تھے کہا تمہیں مار مار کے یہاں سے نکالیں اور واپس تمہیں تمہاری جگہ پہ بھیج دیں اور حضرت عمر کے دور میں ایسا ہو گیا پہلے مدینہ سے یہ خیبر میں آئے ہوئے تھے پھر خیبر سے نکال کے واپس ملک شام بھیج دیے گئے او نل انہم یا پھر ہم تم پہ لعنت کر دیں کیسے کما لعنا اصحاب السبت جیسے ہم نے لعنت کی اصحاب السبت پہ ہفتے والوں پہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا کام تو ہو کے رہنے والا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا مشکل نہیں ہے اس کے لیے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، طے شدہ، حتمی، ڈن، ہو چکا، کیا جا چکا۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ بے حسی کی آخری صورت۔ اس حد تک انسان بے حس ہو جائے کہ حق اور نا حق کی تمیز نہ رہے، اس کو لعنت کہتے ہیں۔ یہ مسخ کی صورت ہے، یعنی پہلے چہروں کے مسخ کی بات کی گئی۔ تمہارا ظاہری شکل مسخ کر دو، اور کہا اگر یہ نہ بھی کی تو عقلیں تو مسخ ہو ہی چکی ہیں، فطرت کو بدلنے کی کوششیں تو تم کر ہی چکے ہو، تم نے مسلمان پیدا ہونے والے بچوں کو تو غیر مسلم بنا ہی لیا، تو آؤ پھر تمہارے اندر سے باقی ساری حس بھی ختم کر دوں کہ تم ان ساری چیزوں سے محروم رہ جاؤ۔ کتنی زبردست قسم کی ڈانٹ ہے نا اس میں، تمس، پھر نرد، نردا، اور پھر نل انا۔ کیوں اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہے؟ دیکھیے، ایک بے دین شخص برا کام کرتا ہے نا، تو وہ بھی بری بات ہے، اس کا قصور ہے کہ اس نے سیکھا کیوں نہیں، آیا کیوں نہیں اس کی طرف۔ لیکن جب کوئی کتاب کا حامل شخص غلط کام کرتا ہے نا، پھر اس کو بہت ڈانٹ پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے کی بجائے پیچھے لے جاتا ہے۔ اور یہ جو نردہ ہے، اس کا ایک تیسرا معنی بھی بنتا ہے کہ تمہاری زندگی عبرت والی زندگی بنا دوں، پیچھے سے آنے والے لوگ تمہاری مثال پیش کریں۔ دیکھیں، شکلیں بگاڑنا، نقلیں اتارنا، یہ یہودی کلچر تھا اس دور میں بھی، اور شاید ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ اور یہ جو چہروں کے بدلنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اصحاب سبت کا تو بندر بنایا گیا تھا، آج بھی کچھ کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کو کہہ کے بتایا جائے کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، بعض دفعہ انسانوں کے عمل اتنے خراب ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں پہ ایک عجیب و غریب سی سختی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی شخص جو دین سے دور ہے، اس کے چہرے پہ آپ کو ایک کراہت دکھے گی، اس کی آنکھیں بتائیں، جو ڈرنک ہوتا ہے نا، اس کی آنکھیں دکھاتی ہیں کہ وہ ڈرنک ہے، اس کا بات کرنے کے دوران ایک رکنا اور اس کی کنٹینیوٹی نہ ہونا بتاتا ہے کہ یہ شخص شراب کا عادی ہے۔ جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، وہ تو اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص غلط کام کرتا ہے۔ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ کسی کی بات شیئر کی ہوئی مجھے یاد آ گئی، اور اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہ کرے۔ ایک دوست تھیں، تو انہوں نے عمان ریڈیو سے ایک خبر سنی کہ ماں قرآن پڑھ رہی تھی، بچی ساتھ میوزک سن رہی تھی، تو ماں نے کہا کہ آواز کم کر دو یا بند کرو، اس نے نہیں کیا، پھر اس نے دوبارہ کہا، اور جب منع نہ آئی تو اٹھی، تو اس نے ماں کے ہاتھ سے قرآن پکڑ کے زور سے زمین پہ پٹخا، قرآن کوئی ڈالنا نا نیچے۔ اور اس کے بعد اس کی ماں نے دیکھا کہ اس بچی کی شکل بدل گئی، جانور کی شکل بن گئی، اور اس کو غالباً کہاں ہاسپٹل میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں اس کو علاج کے لیے رکھا جا رہا ہے، اور اس کی خبریں چھپ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو۔ بات صحیح ہے کہ جو اللہ کی بات نہیں مانے گا، اس کی شکل ضرور بدلے گی۔ اللہ کی کتاب ایک نور دیتی ہے، ایک خوبصورتی دیتی ہے، آپ اپنے آپ کو سجے سجے دکھتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کتاب پہ عمل نہیں کرتے، ساری کوششوں کے باوجود ان کے چہروں پہ ایک بے حسی آ جاتی ہے، علم کا ادب نہ کرنے سے، علم والوں کا احترام نہ کرنے سے، مجلسوں کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے۔ بچنا ہے ان چیزوں سے۔ جب تک علم اور علم دینے والے کا ادب نہیں ہوگا، خیر نہیں ملے گی، محروم رہ جائیں گے، سمندر کے پاس سے بھی پیاسے آئیں گے۔ اگر اللہ کی کتاب کو پانے کی نیت نہیں ہے، یہی ان کے ساتھ ہوا۔ اب دیکھیے اسلام کہاں تک پھیلا ہے، اب آپ گلوب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دکھتا ہے نا، کہاں مکہ اور کہاں آج کے آخری اسلامی ملک کی حد۔ لیکن مدینہ میں ساتھ رہنے والے، گھر میں رہنے والے، قریب رہنے والے نہ سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کر دے کہ جو علم کے موقعوں کو ضائع کر دیں اور بے حسی آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے۔ ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں یہاں تک اور محاسبہ کریں گے ہمارا علم کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ معاملہ کیسا ہے. پک اینڈ چوز تو نہیں ہو گئے, اپنی مرضی کا دین لیتے اور دیتے تو نہیں ہیں. آئیے تلاوت سنتے ہیں یہاں تک. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا پھر آپ دیکھیے کہ اب آگے ان کو پھر امید دلائی گئی. یہ پورا رکوع جو ہے نا اسی تھیم پہ چل رہا ہے جو شروع سے شروع ہوا تھا. یہود کی خرابیوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کو ایمان کی دعوت دی گئی آمنو, پھر ڈرایا گیا کہ دیکھو نہیں لاؤ گے ایمان تو کیا ہوگا, تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے, تمہیں رحمت سے دور کر دیا جائے گا, تمہاری زندگی عبرت والی زندگی بنا دی جائے گی. اور پھر ایک شبہ دل میں تھا ان کے کہ ہمارے گناہوں کا کیا ہوگا, جو کر چکے اس کے اوپر کیا معاملہ ہوگا, کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمان ہو جائیں گے اور ساتھ ہی پھر ہمارے گناہ دوبارہ کھڑے کر دیے جائیں گے. تو اب آخر میں ایک اور ہوپ, ایک اور امید, اور وہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اس کے سوا جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بڑا طوفان باندھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے ذکر میں ایک دم شرک کی بات کیوں آ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں بھی بگاڑ کی سب سے بڑی برائی شرک تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے اور ان کو امید دلا رہا ہے اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لو شرک سے، باقی رہ گئے دوسرے گناہ میں ان کو معاف کر دوں گا جب چاہوں گا جتنے چاہوں گا. لیکن جو شخص شرک کے ساتھ چلا گیا اس کی معافی نہیں ہے. اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو تین باتیں ہیں ہمارے سامنے. پہلی بات شرک کی قباحت، شرک کی برائی، شدت. دوسری بات گناہوں کی معافی کی کیا صورت ہے. انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے گناہوں کے تین بڑے بڑے دیوان کون سے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو پھر شرک کی حالت میں مر گیا اس کا انجام کیا ہوگا. پہلی بات ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفرو، نہیں بخشے گا کیا آئیں یشرک بھی کہ کوئی اس کے ساتھ شریک کرے. شرک کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا. یہاں پہ بات کریں تو شرک کیا ہے؟ اللہ کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک کر دینا. شرک صرف یہی نہیں ہوتا کہ انسان کسی بت کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کو پکارے یا قبر والے کو پکارے. خود پسندی بھی ایک شرک کی صورت ہے. اس میں انسان خود خدا بن جاتا ہے. اسی کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے اگلی آیت میں. اور یہود بھی کچھ اسی قسم کے خود پسند تھے. ان کا خیال کیا تھا کہ ہم پیغمبروں کی نسل سے ہیں، ہمارا بڑا مقدس گروہ ہے اور ہمیں تو بہت شان حاصل ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے، کون ہے جو ہمیں پکڑے. اپنی خوش فہمیوں کی جنت قائم کر رکھی تھی جس میں یہود کے سوا کسی کو داخل نہیں کرنے دیتے تھے. ان کا خیال تھا کوئی یہودی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، تو اللہ نے پہلے تو یہ خوش فہمی دور کر دی کہ تم اپنی مرضی سے جنت میں نہیں جاؤ گے، وہ جائے گا جس کو میں بھیجوں گا، میں معاف کروں گا تو ہی جاؤ گے. ہاں تم یہ دیکھ لو کہ تم جس خوش فہمی کی بات کرتے ہو کیا واقعی اس کی کوئی حقیقت بھی ہے. تو لہٰذا ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی دعوت دی. غور کر لو کہ کہیں تمہارے کسی قول اور فعل میں کوئی شرک تو نہیں. دیکھیے پچھلے رکوع میں بھی بات شرک کی تھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. یہاں پھر یہی بات ہے. یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں؟ کیا ہمیں اپنے عقیدے کی فکر کرنی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کسی دن موقع ملے گا جب ایسی کوئی آیت ہمارے سامنے ابتدا میں آئے گی تو میں آپ کے سامنے توحید اور شرک کی ساری اقسام اکٹھی بیان کر دوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد آپ اپنے آپ کو پرکھیں گے کہ ہمارے اندر شرک تو نہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ سے تعلق کا کٹنا، اللہ کا حق دوسروں کو دینا، اس جیسی امیدیں دوسروں سے لگانی، اس جیسی عبادت کسی دوسرے کی کرنی، یہ ساری چیزیں شرک ہی تو ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اس کے بعد فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخش دیتا ہوں جو اس کے سوا ہیں. لیکن کس کے؟ سب کے نہیں، لِمَن يَشَاء، جس کے لیے میں چاہتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے. ہر گناہ نہیں معاف ہوگا، جو میں چاہوں گا اس کے معاف ہوں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی معافی اللہ کے ہاں کیسے ہوگی؟ ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ خود ہی اس ساری بات کو سمجھ جائیں گے. مسند احمد کی یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہوں کے تین دیوان ہیں، یعنی ہمارے جو گناہ ہیں نا یہ تین ڈفرینٹ پلڑوں میں جائیں گے. پہلا، ایک تو وہ جس کی اللہ تعالیٰ کچھ پرواہ نہیں کرتا، دوسرا وہ جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چھوڑتا، اور تیسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشتا. بس جسے وہ بخشتا نہیں وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں فرماتا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اور دوسرا دیوان جس میں اللہ کے ہاں جس کی کوئی وقت نہیں، وہ بندے کا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، اور جس کا تعلق اس سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. مثلاً کسی دن کا روزہ جسے اس نے چھوڑ دیا یا نماز چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. یعنی اگر انسان میں سچائی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے گا تو اس کے وہ دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا، شرط یہ کہ انسان توبہ کر لے. اور تیسرا وہ دیوان جہاں اعمال نامہ سمجھ لیں، یعنی نامہ اعمال یا اعمال نامے کی تین قسمیں. ایک وہ ہے جس کی اللہ پرواہ نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ شرک کرنے والا شخص. شرک والا جتنا مرضی معافیاں مانگے، رو لے بعد میں، کچھ بھی کرے، اگر زندگی میں توبہ نہیں کی تھی تو معافی نہیں ہے، بعد والے جتنی مرضی اس کے لیے معافی مانگے. دوسرے وہ ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا جب چاہے گا. لیکن تیسرے وہ نام اعمال جس میں کسی انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے، بندوں کے بندوں کے اوپر ظلم ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا جب تک کہ ان کے قصاص اور بدلے نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. کیا سمجھ میں آیا؟ کہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ اپنے معاملوں کو درست کرنا ہے اور رب کے ساتھ بھی. تو معافی کی تین صورتیں ہیں، پہلی بے حساب معافی بغیر توبہ کے. کچھ گناہ نیکیوں کے ذریعے خود بخود مٹ جاتے ہیں، مثلا وضو کرتے ہیں تو گناہ دھلتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے، جمعے سے گناہوں کو معاف کراتا ہے. اسی طرح رکنے یمانی کو چھونے سے گناہ جھڑتے ہیں، یہ بلا ارادہ کیے ہوئے گناہ بلا ارادہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسری معافی کی صورت ہوتی ہے توبہ شرط ہے، یعنی جن کی چاہے قبول کرے جن کی چاہے نہ کرے. لیکن ایک تیسری صورت ہے کہ سزا کے ذریعے سے معافی دے گا. پہلے سزا بھگتیں گے، پھر شفاعت کے ذریعے سے جہنم میں جلنے کے بعد نکالے جائیں گے. لیکن شرک کے داغ دھبے اتنے پکے ہیں کہ نہ وہ نیکیوں سے مٹتا ہے، نہ بغیر توبہ کیے مٹتا ہے، اور نہ اس سزا سے مٹے گا، بلکہ پھر ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، اور ایسا نہ ہو کہ ہم نادانستہ طور پہ شرک کی ایسی چیزوں میں داخل ہو چکے ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں، کیونکہ بہت ضرورت ہے نا اس چیز کی. اور شرک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے دوسری چیزوں کو بھی آسان کر دیتی ہے. دیکھیے تعلق مین کنیکشن سے کٹتا ہے نا، تو باقی سب چھوٹے چھوٹے کنیکشن بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے؟ آپ کا مین سوئچ ہے. آپ اس کو آف کر دیں گے نا تو باقی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے. کچھ روایتیں اللہ تعالیٰ کے بخشنے اور اللہ کی بخشش کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. مسلم احمد کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے نیک امید رکھے گا، میں بھی تیری خطائیں معاف کر دوں گا. اگر تو زمین بھر کی خطائیں بھی لے کر میرے پاس آئے گا، تو میں بھی زمین کی وسعتوں جیسی مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. ایک اور روایت ہے مسند احمد کی، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے پھر اسی پر اس کا انتقال ہو، وہ ضرور جنت میں جائے گا. یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اگر اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو؟ آپ نے فرمایا، گو اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو. تین مرتبہ یہی سوال جواب ہوا. چوتھے سوال پر آپ نے فرمایا، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. بس ابو ذر وہاں سے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے نکلے کہ چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. اس کے بعد جب کبھی یہ حدیث بیان فرماتے تو یہ جملہ ضرور کہتے. ایک اور سند سے یہ روایت تھوڑی مزید تفصیل سے ہے اور اس کو پورا سننا بھی لازم ہے کیونکہ بعض دفعہ لوگ ایسی حدیث سن کے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ دیکھا بس شرک نہ کرو باقی سب کچھ کرو, تو وہ اصل میں تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں دوسرا نہیں. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے میدان میں چلا جا رہا تھا, احد پہاڑ کی طرف ہماری نگاہیں تھیں. آپ نے فرمایا ابو ذر, میں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا سنو میرے پاس اگر اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں نہ چاہوں گا کہ تیسری شام کو اس میں سے کچھ بھی باقی رہ جائے بجز اس دینار کے جسے میں قرضہ چکانے کے لیے رکھ لوں, باقی تمام مال میں اس طرح اللہ کی راہ میں اس کے بندوں کو دے ڈالوں. اور آپ نے دائیں اور بائیں سامنے لپیں پھینکی, یعنی ہاتھ سے کر کے دکھایا کہ میں یوں دوں گا جیسے چھینٹا مارتے نا کہ سب پھیلا دوں گا. پھر کچھ دیر ہم چلتے رہے, پھر آپ نے مجھے فرمایا اور جن کے پاس یہاں زیادتی ہے وہی وہاں کمی والے ہوں گے. اللہ اکبر, یعنی جن کو یہاں زیادہ دیا ہوا ہے آخرت میں ان کے پاس کم ہوگا, مگر جو اس طرح اور اس طرح کرے, یعنی آپ نے اپنے دائیں سامنے اور بائیں لپیں یعنی ہتھیلیاں بھر کر دیتے ہوئے اس عمل کی وضاحت کی, یعنی دولت زیادہ ہے تو وہ وہاں کم ہوگی, بچنے کی صورت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے لوگوں کو یعنی ان کی مدد کرے اور اللہ کے راستے میں لگائے. پھر کچھ دیر چلنے کے بعد فرمایا ابو ذر میں ابھی آتا ہوں, تم یہیں ٹھہرو. اب تشریف لے گئے اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور مجھے آوازیں سنائی دینے لگیں. دل بے چین ہو گیا کہ کہیں تنہائی میں کوئی دشمن آ گیا ہو. میں نے ارادہ کیا کہ وہاں پہنچوں لیکن ساتھ ہی آپ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ میں جب تک نہ آؤں تم یہیں ٹھہرے رہنا. چنانچہ میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے. میں نے کہا اللہ کے نبی یہ آوازیں کیسی ہیں, کیسی آوازیں آ رہی تھیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ آپ کی امت میں سے وفات پانے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو وہ جنت میں جائے گا. میں نے کہا گو زنا اور چوری بھی اس سے زد ہوئی ہو؟ فرمایا ہاں اگرچہ زنا اور چوری بھی ہوئی ہو. بخاری اور مسلم میں بھی اس سے ملتے جلتے لفظ ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ کتنی رحمت دلاتا ہے نا, کتنی امید دلاتا ہے. وہ گناہ جو ہمیں بہت بڑے لگتے ہیں وہ بھی معاف کرے گا, شرط کیا ہے کہ رب کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو. لیکن یہ شرک کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا پھر بہت ضروری ہو جائے گا نا. ادروائز تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ رخصتیں لے جاتے ہیں, چلیں جی ہم کون سا شرک کرتے ہیں, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ شرک بال سے باریک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کالی رات میں سیاہ پہاڑ پر چلنے والی چیونٹی جس طرح نہیں دکھتی, اسی طرح شرک بھی انسان کے دل کے اندر جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا. فکر لگ جاتی ہے انسان کو اپنی کہ میرا بنے گا کیا اور میں کیسے بچوں گا. بہت ساری خوبصورت روایات ہیں اس مضمون کی کہ جس کو پڑھنے سے کم از کم ہمیں یہ چیز تو سمجھ آتی ہے نا کہ انسان بڑے سے بڑے گناہ کر کے آ جائے, ایک دفعہ اس غفار کو پکارے تو صحیح, یا غفار یا اللہ, اللہ تو معاف کر دے, وہ معاف کر دے گا. اگر انسان گناہ کرنے کے بعد گناہ سے رک جائے اور اس کا گناہ نہ کرنے کو دل جائے تو یہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. لیکن گناہ کی رغبت کا ختم نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی گناہ معاف نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی قباحت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور اس سے بچا کے رکھے. انشاءاللہ باقی روایت آئندہ جہاں بھی یہ ایسی بات اور موضوع آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا, فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا. کیا مطلب ہے؟ دنیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. آپ دیکھئے کہ سچائی ہے نا اللہ کی ذات, اور جب ہم اللہ کی ذات کو اس کا حق نہیں دیتے تو ہم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے شخص بن جاتے ہیں. پھر فرمایا علم تارا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ, ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں, بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ دھاگے برابر ظلم نہ کیے جائیں گے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھو کیسے بیان کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ, وکفا بہ اسم مبینا, اور کافی ہے اس کے ساتھ ان کا واضح گناہ. یہ دو آیات بھی یہود کے دعوے کے بارے میں ہیں. یہود کا ایک دعویٰ تھا اور وہ کیا تھا کہ نحن ابناء اللہ, ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. اور ایسا وہ کیوں کہتے تھے, خوش فہمیوں کی کیا بات ہے, کوئی کبھی بھی کر لے, کیسے بھی کہہ لے. اور یہی دعویٰ نصارہ کا بھی تھا, وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں. اور یہود یہ بھی کہتے تھے ہم صرف جنت میں جائیں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خوبی یا ان کی یہ خوش فہمی کا پول یہاں کھول دیا کہ دیکھو علم تارا, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, یہ اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں. اصل میں ان کا اپنے آپ کو یہ بڑا کہنا اور یہ کہلانا, اور اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی بڑائی نسل یا گروہ سے وابستگی کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ کا تعلق, اللہ کا دین انصاف والا عدل ہوگا. جو اپنے آپ کو اس قابل کرے گا کہ وہ جنت میں جا سکے وہی جنت میں جائے گا. صرف کسی کا نام لے کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن لوگوں کا ہر دور میں ایک مسئلہ رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے گروہ کے ساتھ تعلق کو باندھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے, ہم فلاں مسلک سے ہیں, ہم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اب ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے. یہی آج مشکل مسلمانوں کی ہوئی, یہی ان کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بتایا خود کو جنتی اور دوسروں کو جہنمی کہنا یہ دنیا کا جھوٹ ہے, بہت بڑا جھوٹ ہے. ایسے لوگ خود پسند ہیں, اور اس خود پسندی کی سزا ان کو کیا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جانے سے روک دے گا. ہاں بلِ اللہ یزکی من یشاء, تم کہتے ہو ہم پاک ہو, نہیں گندے ہو, پاک اللہ کرنا چاہے تو وہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پاک کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں, جیسے ہم کئی جگہ بات کر چکے کہ نیکیوں کے ساتھ پاک کرتا ہے, پھر گناہوں کی وجہ سے پاک کرتا ہے, مصیبتوں کو یعنی مصیبتیں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے, عذاب قبر سے پاک کرتا ہے, کبھی موت کے وقت کی سختیوں میں پل صراط پہ پاک کرے گا, پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے لوگ. بلا یسلمون فتیلا, ایک دھاگے برابر ظلم نہیں ہوگا. اور جو باتیں ایسی کہتے ہیں ہم خوش فہمیوں کے اندر شامل ہیں, ہم یہ کریں گے وہ, تو پھر وہ جو مرضی کہتے رہے. انظر, دیکھو ذرا کیا سمجھتے اپنے آپ کو, اپنی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں ہم, بڑے بنتے ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کی نظروں میں شان بناتے بناتے اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں, اور اللہ کے ہاں ان کا کچھ بھی مقام نہیں رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی اپنی تعریف میں ایسی باتیں نہ کرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ لا تزکو انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم, اپنے آپ کو پاک نہ کہو, اللہ تم میں سے نیکی والوں کو خوب جانتا ہے. اسی طرح زینب بنت سلمہ تھی کی ماں نے ان کا نام برہ رکھا, تو پھر آپ نے ان کا نام زینب رکھا. اور یہ جو فتیل ہے نا, یہ کھجور کی گٹھلی کی پشت پہ دھاگا ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوکھی کھجوریں کھائی ہوں گی تو بالکل ایک خشک سی چیز نکلتی ہے, تو وہی چیز فتیل ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کے ظلم کی امید نہ رکھو, مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی باتیں پیش کر دے گا اور اس طرح کے معاملے یعنی ظلم کرے گا. تم جو ہو وہ وہی ہو. اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پہ بھی نہیں کرنی چاہیے. بات لوگ ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ جس سے دوسرے کی گردن کاٹنے والی بات ہو جاتی ہے. منع ہے, کوئی بھی جملہ بولیں, لکھیں, کسی ای میل میں کچھ تو ضرور سوچیں کہ جملے کو پڑھنے سے شیطان کو موقع زیادہ مل جائے گا کہ اس بندے کے دل میں تکبر یا خیال ڈال دے یا کہ اس کو فائدہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم مدح کرنے والوں کے منہ مٹی سے بھر دیں، یعنی کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ فرمایا افسوس تو نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ یعنی آپ نے ایک شخص کو دیکھا دوسرے کی تعریف کر رہا تھا تو آپ نے کہا کہ تم نے اس کی گردن توڑ دی، پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی کو ایسی ہی ضرورت کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنی بھی ہو تو یوں کہے کہ فلاں شخص کے بارے میں میری رائے یہ ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہی ہے کہ کسی کے منہ پر تعریف نہ کی جائے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے جو کہے کہ میں مومن ہوں وہ کافر ہے، اور جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے، اور جو کہے کہ میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہے۔ استغفر اللہ۔ ابن مردویہ میں آپ کا ایک فرمان ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کوئی شخص خود پسندی کرنے لگے اور اپنی سمجھ پر آپ فخر کرنے بیٹھ جائے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت معاویہ بہت ہی کم حدیث بیان کیا کرتے تھے اور بہت کم جمعے ایسے ہوں گے جن میں آپ نے یہ چند حدیثیں نہ سنائی ہوں۔ کیا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور یہ مال میٹھا اور سبز رنگ ہے، جو اسے حق کے ساتھ لے گا اسے اس میں برکت دی جائے گی۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ دوسرے پر چھری چلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے حضرت ابن مسعود سے، انسان کے پاس ایک صبح کو اپنے دین میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح کسی سے اپنا کام نکالنے کے لیے ملا، اس کی تعریف شروع کر دی، اس کی مدح سرائی شروع کی اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا آپ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، حالانکہ نہ وہ اس کے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا۔ تو لہٰذا وہ ممکن ہے کہ ان تعریفی کلمات کے بعد بھی اس سے کام نہ نکلے، اس کا کام نہ نکلے، لیکن اس نے تو اللہ کو ناخوش کر دیا۔ پھر آپ نے آیت تزکیہ کی تلاوت فرمائی۔ یہ ابن جریر کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی خوش آمدید۔ اب یہ ساری روایتیں میں نے ساتھ ہی رکھیں تو خلاصہ کر دوں، کیونکہ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ پھر کیا کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے تعریف اور ایک ہوتی ہے چاپلوسی۔ ایک ایسی تعریف ہوتی ہے جو آپ اس کے پیچھے کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے جو کسی کے منہ پہ اس کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے اور اس کو واہ واہ کرنے کے لیے، مقام بنانے کے لیے، وہ جیسے درباری نہیں بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حرفن مول ہیں اور اتنے میں ان کے اقتدار بھی مطلب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی تعریف کرے بھی کسی کے منہ پہ تو اس کے لیے ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اللہم اغفر لی مما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے جو یہ کہہ رہے ہیں، مجھے اس سے بہتر کر دے جو یہ میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھیے کبھی اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کبھی موقع بھی آتا ہے کہ نہیں، لیکن بندے کے اندر اتنی بے نیازی ہونی چاہیے کہ لوگوں کی تعریفوں کو سن کے اپنے آپ کو ضرور چیک کرے کہ یہ سچ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ، اور اتنا انسان اللہ کے سامنے جھکتا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر دے، نیچ کر دے، اپنی نظروں میں اتنے چھوٹے ہو جائیں کہ کچھ کیا ہی نہیں۔ اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جن لوگوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے نا، نرمی ہوتی ہے، اپنی غلطیوں اور خطاؤں پہ نظر رہتی ہے، وہ لوگ واقعی اللہ کے دین کے کام بھی کرتے ہیں۔ اور جہاں تکبر آنے لگتا ہے نا، اور مسئلہ کیا ہے کہ یہ تکبر دکھتا نہیں ہے، بندہ تکبر کے اندر سر سے پاؤں تک جمع ہوتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا، تو ایسا بندہ پھر اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری ایسی عادات ہوں یا ایسی باتیں ہوں جو ہمیں دین کے کاموں سے روک دیں۔ الحمدللہ رکوع پورا ہوا،